برکت کی اللہ فضل لے پتا سبان دی مالونا دولتونا زیادتی کاروبارونا ہم دی دا دیر لوے خیر دے پتا سبان دا اللہ طرف دا خیر پزان باندے مخراب ہوئے وینی اخاف علیکم مذاب یوم محیط او زیاریگم پتا سبان دے دا عذاب دا غروزینا چراگیر بوم کی مخ کے ہوتا ہوئے چتا صبح اندازہ سے عذاب برازی کیا وستا سو چاپیر بشیستا سو نمحیط ویر ال جدی مسئلے دے انکار پہنچ باندھے عذاب رازی دنیا کی دا مسئلے ہوتا ہو کہ چلا تن کسل میں کیا لو المیزان پیمان کے اتول کی کمی مکوے کمی ابھی الزام الگو چکورا ددا مطلب دے چمنگ خلق و لذیات دیا تور کو داخو زمنگ تاوان دے دیوی چلق و لڈیر ڈیر ور کوے کنا تو بڈیر ڈیر ور کول کے حضمنگ نقصان دے نہ بیا وتا ہوئی چن دیر خبر ان کوم ویا قوم اوف المکیال والمیزان بالقسط اے زما قوما پورا ورکوے پیمانی او طول پہ انصاف سران کمی او سرم کوے دا مطلب دے نور دانا چی زیاد والا ورکے ولا تبخسوا الناس اشیاءهم مکم خلق سر سامانن و مال نداری ولا تعصوا في الارض مفسدين بل دا کار مکوے چزمک کی دا فساد دا پارا مگر دے سوک راضی پدی نیت باندھی چمنگ شعیب علیہ السلام نہ دین دکو تاسو ایمان کوے او تاسو ہوتا دیر غیبت کوے دا دینو دام کوے مگر دے موقع کی فساد کون کی اگیوی چی دا خبورا زمان خپل معلون دی زمان گا فخا دا کار سبا کی کو چستا خبرو منو بیا پکی مونگ تا سفیدہ نشتا نو مونگ جا تجارت کو کارو بارو نکو دا دید پارا چی سو گٹو سو سیوا کو سچی مونگ تا سوئے نپاگی کے حسن سیوا کی گی دی جواب کے ہوتا ہوئی بقیت اللہ خیر لکم اگر برخا چی اللہ تاسل مقرر کری حلال او پاکا اگر ایر غرر استاسو دپارا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو یقین کون کی گورا چی زسو امنو اگی کی دا خیر و برکت تے چی اگر حلال رزق دے پاک رزق دے اگر بڑیری کی کنا بقیت اللہ مانا حظکم من ربکم پتا دوئی اگر برخا چی اللہ تاسل درکی پا تجارت سر چی حلالا و پاکی پاکی صبر رکے کنا تاسو پا طول ناپ کے نقصان کوئے زن لرزق ولی حرام ہوئے بقیت اللہ نباسی بموی رزق اللہ خیر لکم دقا رزق دے دا اللہ دا بہتر دے ستاوز دپارا چی درکی ہے تگی مگی مکو ہے کہ ناغی سرخ و رزق حرانی ہے حضرت مجاہد دوئی بقیت اللہ طاعت اللہ خیر لکم دقو تاس تداو ہے چیار سچی کوئے خدا اللہ حکم پکی اومن ہے دقا دیر غور دے حضرت مقاتل وی ثواب اللہ خیر لکم بقیت اللہ ولی ثواب چلے نہ ختم ہی کرنا ابھی باندھے فنان رضی اللہ میں شی والباقیات الصالحات اگر دل ڈیرا بہتر رہا کچھ ریتا سو یقین کو ان کی امان علیکم بحفیظ زخنیم پتا صبح نینے کا حبان زما خو صرف وینا دا وینا کوما قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وي قوم يا شعيب أصلاتك تأمرك تچ دا ډیر منځونه کوي دا منځونه ته دا خبرې کوي چې مونږ ته بیانې اصلاتک. امام رازی رحمت اللہ علیہ وی ادین کا ستا دا دین تا ته دا خبرې کوي تا ته مونږ ته څه وایې. ور دا دې ډیر ناشنا خبره ده چې مونږ خپل مشرانو دین پریدو داغی طریقہ و داغی عبادت غفریدو. بل دا خبر دا ناشنا دا چی مونگ پا خپل مالونو کی با پل اخوخانکو تاستا خوخی تا بگورو تا خوز مونگا مال دے و دا مونگا خوخانک عرصکو تبا کی مونگ تا اس قانون رو باسے او پابندی کدی پا مونگ باندے دا مونگ خپل مال دے و توی چی داسی کوئے داسی کوئے پل مال کے مختلف خواہ تنپری دے دا مطلب کنا چ اللہ رب العزت ہوئی چد مومنانو نفس او مال اگر زما پا رضا دی او زما پا فیصلہ دی نو زما شو کنا پر توبہ کی چویلو چ اللہ غستی دی مومنان نفسن او مالونا دا غی غستلو مطلب سو چیری او پکی خپل خواہ نکی چی اللہ سوئی نو آغا او پکی کئی نو دا دی اختیار ختم شکن نو زکا آغا نفس و مال دا اللہ ش چیری پکی اختیار نشتا دا دی زن خدا غواری چی مونگ دی یو روپے یو پیسہ ور نکو نو زکاة کی نو خیرات کی خو بس چی اللہ ویلی دن ور کئی نو دی پکی اختیار خو نشتا. تو شعیب علیہ السلام قوم ہوئی غطا چی زمون پا مال کی با زمون گے اختیار ہے مونگ دے کے دبل چی اختیار نمانو نفس و مالی ور نکا اللہ لکا نخا اگیو سر سوداو نکڑا کنا. اصلاتو کا تعمرو کا دا عبادت ستا و دا دین ستا عمر کیتا تا دا دی خبری ان نترو کا ما یعبدو آباؤنا چپریک دمونگا آغا طریقی آغا دن چی عبادت پکو دمونگ مشرانو پکو مطریقا او ان نفعلا فی اموال ناما نشاو او پریک دمونگا خپل اختیار چی مونگا سکو پا خپل مالونو کی چی دمونگا خوخی مدا پریدو نترکا دلان دلے نترکا ان نفعلا فی اموال ناما دا کار فریدو چی مونگا سکون دا سی بنکو چی تسوین آغا سی بکو انکا لانتا الحلیم الرشید یقین انتا خودیر و خیار ہے بیر قابلی چی مونگتا لار خی مونگتا عقل خی ٹوکے اور پورے کئی کنا یو دا مانا دا دیم دا مانا انکا لانتا الحلیم الرشید ولستا خدا مطلب دی چی تا دا مشران نخپوئی گی دمونگا غا مشران نپوئی دا انتا الحلیم الرشید تا دیر عقل من دی او دیر خیار او دیر پوئی گی. قال یا قومی وی شعیب علیہ السلام اے زما قوما ارائیتم ان کنتو علا بینت من ربی خبر را کہ ماتا کچریم زو پی واضح مسئلہ باندی دخل ربنا چہر سوک پاوی باندی پوئی گی چیا قوم عبداللہ ما لکم من الہین غیرو دا بینا دا ورزقنی من رزقا حسنا دویم نعمت اگورا چلا مال رزق را کرے دخل طرفنا رزق خیستا چیا نبوت تیم نبوت تے دل تا رزق ویلی دا روحانی رزقی کنا نبوت عبادت علم تا تول روحانی رزق کی ساوی گی خنو چا اللہ ما بایدان احمد سنو کری دی نمال دا جائز بھی چی خیانت پکیو کم دے جواب دے مفسرین ہوئی حلی سعلی ان اخونا مال دا جائز بھی چیز بدی کی خیانت کم بلے دادا چیز ما رشتیاو در روغ دا دین ہم معلوم کہے کنا چی زتاو ستا سوائم نو پخپلو مغا کوما ستا سبا علی پا ما باند شک او اعتراضو کما تاستا یو سوی او قول میں بل سلکد اخری زمانی دا استاد مولان وما اوریدو زخدا ارادنکم انو خالفکم چستاسو نا خلاف لارشم الامان حاکم او اغکارو نوکم چتاستا نمانی کوما تاسو چستا نمانی کوم نا پخپلت نمانی کیگم کچری ما اغکارو نکڑی نوائی نا تاسو دا شرک نہ منی کو ان پخپلم تے منی کی گم تاسو دا رسم و رواج نہ او دا ظلم نہ بد اخلاقی نہ منی کو ان پخپلم پابندی کوم ان اريد الا الاصلاح زما خو نور سو مطلب نہ دے مگر اصلاح کول چه دی خلق او دی قوم اصلاح شی دی دنیا او دا اخرت تا تباہی نہ بچی مستطوا تو ہاں ٹھیک دا دخپل وس مناسب جزما سمرا وس کے نظب کوما تو وس نہ باری نہ آخو نکی گی مستطوا تو سمر جزما طاقت کی گی دا خبر ہم زد زان نہ نکوم زکا زما پخپل زان باندھے اعتماد نشتام جزبا دا قوم خیر خواہیو کم زبا دا قوم اصلاح کم او زباق دنیا کی خپل نمو کما چی خلقوی چی شعیب دیر الوی اصلاح اکرام او دیر الوی انقلابی پا دنیا کی راوستو نانا وما توفیقی الا باللہ نشتے اسباب زما دا خیر مگر دا اللہ پا ذات باندی دا ٹول اسباب دی کنا کتا اس تا بیان کوم اور تاسو خیر خواہی کوم دا ٹول اسباب دی چل اللہ مالا را کری زما پا دی کہ خپل اختیار نشتا مطلب داو چی ہر مبلغ ہر مبین داعی دا حق چوی اگر خلقو دے اصلاح کارو نہ کئی کنا نو سو گیا سے نشی کولے تو دل اللہ اسباب ورکڑی کنا اسباب سی علمی دا ضروری پاوے کے اگر علم سربیا عملی اگر پابندی تقوائی پرزگاری دا اسباب اگر سربیا د گناہن نزان ساتلی اگر سربیا د حرام نزان بچ کولی دا سوک کولی شی الا باللہ دا خدا اللہ شان دے انسان دا سوکی وما توفیقی ندے دا توفیق زمان الا باللہ مگر دا اللہ پا امداد سرم علی توکل تو ذکر چھما پا باندے اور اعتماد کردے ویلے انیب او دے اللہ تروجو کم پا ہر وقت کی ہر وقت سوال کم چی اللہ ہے چی اللہ زمان حفاظت کے چی اللہ زمان پردہ ساتے الیہ انیب بس دے اللہ تبار وقت روجو کے نو الیہ وقت بطیری گی نو کئی لگن سے دینا پلش کنا او دا سلسلہ دے پری ہو دا بیا پتہ نہ لگی بس انسان خو پدی راٹنگ دینو دنیا و دا آخرت تو تباہی نچی بچ کی گی نو پدی چالے توکل تو ایلی ہونی ایاک نعبدو ایاک نستعین اگا مطلب ویا قومی لا يجرمنكم شقاقي ازما قوما روچت نگی تاسو لرا زما دا دشمنی اسنا چه زما سرا پا دشمنی که دی حد تورسه چلکه دنور قومونو پشانتی ما سرا مقابلی شورو که لکه نوح علیہ السلام سرا وحود علیہ السلام سرا دی سرا جی کرده ورد دی تا روچت نشه زکا غی سرا بیا عذاب رازی روچت نکی تاسو لرا دشمنی زمان ان یصیبکم چورسی تاستا مثل ما صاب قوم نوح پشاندار عذاب چرسی دل قوم دنوح علیہ السلام تا قوم دہود علیہ السلام تا قوم صالح علیہ السلام تا وما قوم لوت منکم ببعید اور ندی قوم لوت علیہ السلام ستا سنا بیارتا دامخ کی جس ترشی ہوئے ہو تو یاد کرکا نفا جدا سے عذابون بدر باندراش قوم لوت علیہ السلام سنگا ندی بیارتا نہ تو زمانے پر لحاظ کرام اور نہ تو مسافت پر لحاظ کرام سم کے ہم تاس سر نزدید کدا عبرت پار زین الار سے عبرت واخ لے وقی ہم نزدی اس وس تیر شوئے داغ قوم کر الگ شوئی داغی نے عبرت واخ لے اگا واقعہ ہوتا اس کا معلوم ہے واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ بخنو والے دخل ربنا چی مخکم سکڑی دی او بیادی اللہ تروجو کے پہر وقت کی ان ربی رحیم ودود یقیناً زما رب چی دیر دیر مہربان دے او محبت کی خپل بندیان سران قالو یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول اوی قوم مدین والو چی شعیب علیہ السلام تا دمر خبر دکڑی دا دے کم دے دکڑی دے موخ نپوئی کو پا دمر دیر خبر باندے انتا نوح علیہ السلام تبیلیو چے قد جادلتنا فا اکثر تا جدالنا تا خود تشی جگڑی راواغست کنا راواغست سنو ویلی تا او دلتا شعیب علیہ السلام تو نپوئی کو منگا پا دیر دیر آغا خبرو چتی کئی وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا امو خام و خاوین تعالی را پخپل میان کے کمزورے تیواز مونگ تنی بیدار استادا قبیلہ دنو مونگ دزید عزت خیال ساتو ولو لا رہتو کال رجمناکا کنوی دا قبیلہ ستانتو مونگ وشتی پکانو رہتو کا سمانا عزت قومکا کستا دے قوم خیال مونگ نساتلے او دا دید عزت نتیواز مونگ تنی بیدار در جمناک اما انتا لینا بی عزیز او تیواز پا مونگ باندی زورا ورنی قال یا قومی اوی شعب علیہ السلام اے زمان قوما دمرا نپوئی گئے زمان دا قبیلی بس عزتی تاس دا اللہ عزت نہ منے دا قبیلی عزت چکوے نہ دا اللہ عزت کے دا قبیلی خیال چساتے نہ دا اللہ خیال ساتے دا قام قبیلی نہ چی یرا کوے نہ دا اللہ نہ یرا کے اور چکم دا فیدی کار دیا نہ کوے ارہتی اعز علیکم اے ازما دا قبیلہ او زما دی قبیلی عزت او خیال اغتا سبان دے دیر گران دے من اللہ دا اللہ نام یعنی دا اللہ دا حکمنا دا اللہ دا دیننا دا اللہ دا توحیدنا چی مسلمانی خوابا دا غی خیال ساتی اغبان دے خوابا دا اللہ نم گرانی دا اللہ دین با پی گرانی دا غی عزت پسی بگردی واتخذتموہو وراکم زہریام او تاسو گردول دے نم دا اللہ لرا او دین دا اللہ لرا احوا دا شا گانو نا دا اللہ نم امشا تا گردول دے دا غیس قدر تا سر نشتا دے ادا قبیلی قدر دا سر دیر دے واتخذتمو زہریا اللہ ام شا تا گردول دا غد دین دا غد حکم ان ربی بما تعملون محیط و بشکر اب زمان تاسو تعملون باندی دیر خفوئی گی ویا قوم اعملوا علی مکانتکم اے قوم آخری خبرکم تاستا چی عمل کوئے پخپل طریقہ بس چن صبر گئے کنا اتا اس پخپل مشران دیر خواگری نو بس پخپل طریقہ کوئے انی عامل زخو پخپل کار نپریدم زخو پخپل دعوت دا توحید نپریدم سوف تعلمون زرد چپوی بشین من یاتی عذاب یخزیہم، سوک دے چراشدت عذاب اور رسوائے کی، ومن ہوا کاذب، صفت علی صفت دیو صفت پبل باندھے عطب کی وہ دے جمع دے پار رہے جدا جدا ندی ذکا یخزیہ و کاذب یو شیر کہ عذاب پیرا شیر رسوائی کی نتاق در اغجنی کنا خدای لکا یو قباحت قبل باندے عطف کھا یو قباحت ومن ہوا کاذب او یو قسم علت والا پیش کھا ذکا بے رسوائی چی در اغجن دے کنا ومن ہوا کاذب اغا سوک چی در اغجنی ورتقیبو انتظار کوینی معاکم رقیب زمتا سر انتظار کون کیم فلما جا امرنا کل چراغ عذاب زمون نجینا شعیبا منگا بچ کو اخلاص کو شعیب علیہ السلام او کسان چ مومنان ضد سرا برحمت منا صرف پخل رحمت سرا واخذت الذین ظلموا الصیحة انی والاغزام اللان ویو چغیم نور زیون کی رجفہ یادی الرجفتو او دلتے سویحہ یاد اکڑا رجفہ زلزلی توی سویحہ چغی توی نمخ کی ویلو چی انی والاغیل رے او زلزلی دلتوی انی والاغیل رے او چغی ندو خبری وی محسرین وی زکا چی زلزلی سروی چغی کنا دوارے زکا ہوگی خواب چسنگ زلزل شی و غرار شی نوی آواز پا کیومی نو فاس باہو بی دیاریم جاسمین اگرد دل بخلو کورنو کی پڑمخی کالمی اغنو فیا تابا نوی چی دی پا کیا بات شیو او پیدا شیو علا بودل مدینا یا خلقو خبردار مدین والا دا سے حلاک شو کما بایدت سمود لکسنگ چی سمودین حلاک شیو ولی اغیم پچغا حلاک شو اخذتو و سیحا او دیم پچغا حلاک شو عذابی او شانتی و تشبیح ذکر ورکر وم واقع مختصر ذکر کئی تسلی دی پارا لعلک تارکم بعض ما یوحائی لیکا ولی تا مسئلہ پریدیسو مپریدا موسیٰ علیہ السلام تو گورا سمرا سخت پراغلی خو پریخی نوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ يَقِينًا مُنْغَلِقَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِكُلِّ مُعْجِزٍ سَرَّاً أَوْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ سُلْطَانٌ مُبِينٌ سَشَاءُ يَا خَوَامَ سَاوَچِ ذَهَابَتِ نَجُورُ سُبْحَانٌ مُبِينٌ يَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ رُوب چَلَّا وَلَوَرْكَلَهُ فرعون تاو داغ ڈلیتا فتبعو امر فرعون خلق طول روان شو پرائی دا فرعون پسی پمشوری دا فرعون پسی موسیٰ علیہ السلام خبر چانمان لیا طول پا فرعون پس روان داغ پا طریقہ امر طریقی تا اموی داغ پا مشورہ داغ پا رائی بان دکا آغا طویلی اسر حم مومن کی بیا رازی فرعون ویلو خپل خلق ته چې وما اهديكم الا سبيل الرشاد ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد وی خلق زه خو ستاسو خیر خواهی کوم زه خو چې ځان لکه کوم خبره د خیر وینم نو تاسو له وکړو او زه تاسو ته هغه لار ښیم چې هغه د صلاحیت تا تاسو مرشدیم وما اهدیکم الا سبیل الرشاد دیدے کہ اللہ رد کی پاگئی باندے وما امر فرعون برشید نوا فیصلہ دے فرعون دے اصلاح نوا طریقہ دے فرعون دے نجات دروغی وے کا نفر یقدمو قومہو یوم القیامتی دے بمخکر روانی دے خپل قومنا فرز دے قیامت غریب اور پسی او دے و مخ کی داری نا قائد اعظم سے بھائی خلق بوی نے کہا قائد قادم اعظم و قائد اعظم یقدم قومہ فاوردہم النار فاوردهم النار رابه ولي ورطا عريب ورپسي جده مون ترتسام زي تبوزي کنا ذكا جي مون تهويلو كيا دنیا کی جي وما اهديكم الا سبيل الرشاد زتا استدير صحيح لار خيما عريب ورپس رواني جده مون تصحيح لار خي اجو گوري نمخي تب جهنمي اغي جزان بطقي تگی بھائی چہرہ زیو کہ سرو خری خوس اب پکار دی اگر اسلام آدم اسلام خوس اب پکار دی ارے بھائی جہنم تبوزی و بئس الورد المورود دیر بد دے اگر گزر چیزی و تروان دی مورود ورد دو بوز ہے تو گزر المورود چڑیر خلق والا راضی دیر خلق میرا ماتی آگے تو اللہ دا جہنم دا خلق گزر دے کنا دیر مخلوق بہت راضی ہو دیر خراب گزر دے اب پکی نشتہ وور دے پکے دیر بد دے اگر گزر چی خلق و تراضی ہو داغی نے گزر جوڑ کر بہت فیاضی لعنتن دا جہنم تو لاڑو اور دنیا کے اور پس خلق سوئی لعنت نور ایم فدر نئی بولے بولش پدی دنیا کے پدی پس لعنت یوم القیامت فرض قیامت ہم دل تو آخرت کی ہم لعنت لعنت سے پدی باندھے رحمت نشتا اللہ وینا رحمت خود مومنان سر دے دل تو رحمت نشتا دی چوی منگل اللہ انعام را کی قیامت کے اللہ ادھر انعام کا نا لعنت بئسر رفد المرفود دا ڈیر خراب انعام دے بئسر رفد دیر بد دے دا انعام المرفود جدیل ورکڑش رفد انعام تو المرفود چلے جاب قسمت کی راؤ کیجیے بے سر رفد المرفود دیر بد دے دا انعام بخشش کرے شوے واقعات ذکر شو آخر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا توجہ او تصدیق دا رسالت چگور داستا دا رسالت تصدیق شو یو تین دا خبر راو تا چتر رشتیا پیغمبری رشتیا رسول یہ دا واقعات بیان ہے سمر کو خاطر شیوی بلسو کے نش بیان ہو لیتے بیان ہے نزک جتا تواہی کی گی صدا اللہ پیغمبر ذالک من انباء القرآن دا چی بیان شو پدی صورت ہود کی واقعات دکلو دید قومنو نقصو علیکا منگے بیانو تا تا منہا قائم حسید اگا خارون اوکلی جس بکے وسم آباد دی سروان دی مصر پکے آباد دے مدین پکے آباد دے انور نادیان و سمودیان روان اجال پرات دی اما ظلم نام اللہ منگا خود دیاتے نہ دے کڑے پدی کسو کوئی چے دیاتے و سرو شکا نا ولیکن ظلم انفسهم دی ظلم کڑے پخپل زاننو ظلم سکڑے ہو شرک بل ظلم خنشتا اگر یو ظلم نہیں چی ملکون اروانی اگر ظلم چی ملکون اروانی نو اگر شرک دے ذکر پسی ہوئی فما غنت عنہم آلہتہم اللتی یدعون من دون اللہ من شین اس پیداوار نکڑا دقی قوم نتا قلو آلہو دقو کا نکا اگر دقو دے پو زیبان دے آلیہ نیولیو چیزوں گا جت نشتا اللہ تا اگر چاہ خبر نمانی نے سوال قبلی زمین دا خفل آلیہ خواہ دی اگر جلوڑ شو اللہ نو کار بری کی گی تا اللہ بھی فیدہ درک دلا عذاب دلا لرکو لرنکو دا دینا خفلو آلیہ و آغی یدعونا چیدی بہت آوازونا فریادونا کل بغیر دا اللہ نا من شئئن اس شئ کنا ذرا سے ولور نکل ولی دا مخ کی چی دنیا کے دیر جون تیر کرو خود خوش آلے اللہ یا خود ما خوخوانو دا خوما ساتل دا دید آلیہو کارنو ہمارو ستکڑو پل عذاب یو وقتا لاغی پو جدی دنیا کے مزے کو لکھا دے زی پا دیوی لی دی چی خلقو کتا سوئے چی منگا خوڑیر خوش آلیو منگا خوڑیر خجون تیرو پا دنیا کی سرد شرکنا نصورت یاسین کی ویلیو چیز خبر ہے وہاں ستا سنا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ اللہ بھی کچر زوغانم تو دا بیڑے بدل غرککم دا دنیا دا زندگی دا دنیا دا خوشحالی دا بدل غرککم خدا ولی نغر کی گی إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَعَنَ إِلَاحِينَ دا خبر دا دا خبر نور ستن دا اسارا بدی تیسارا دا چھے اللہ رحمتا مننا ومتعان الہین اللہ بھی زمان رحمت تے بخلق باندی اور لگو وقو لورکوم دنیا کے محلت ولورکوم دا خور دیو جن دی خوش آلن او کل چھے فیصل راشی کنا لما جا امر ربک دا کل چراغ عذاب درفستان دیا والا فیدا ورنکلا وما زادوم غیر تطبیب او زیات نکدی تا دی خپلو آلیہو بغیر دا تباین تطبیب تبت یدا ابی لہب حلاکت توی کن دے سمرہ بیان کرد قومنو خوا او اس عام کی خبرہ چدا گر یواز قومنو سرد اللہ سو کارنو ہر چا سرہ چدا سی ظلم کی اللہ بدر سے غیل سزا ورکین وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرآن او دغسی نیول دی درستا محکم کلچنی سی کلو لرا ولی نسی وہی ظالما ذکا چدی مشرکانی از شرک سر بیا ظالمانو می فاغ شرک باندیوم دنیا کی ننسی وی ور سر ظلم شروع کی دا پیغمبران مقابلی شروع کی نبی یعنی سی کنا خا ان اخذو علیم شدید و یقینا نیول دا اللہ دیر دردناک دی اور دیر سخت ان فی ذالک لآیتا لمن خاف عذاب الآخرة یقینا پا دی واقعات کی دیر لوی عبرت تے و آغا چالا چیری گی دا عذاب دا قیامتنا چا سر چزر کی رئی اور ایمان پا قیامت روڑی نو دی واقعات نا وصلے ڈیر عبرت اغسطیشی اور ڈیر دخپل زان حفاظت کولیشی کمر وز قیامت ذالک یوم مجموع له الناس دا یورز دا چی جمع بکریشی دی لخلق وذالک یوم مشہود اور دا یورز دا چی پدی باندی گواہی شوی دی چی دا برازی یا دا سرود دا چباوی کی بگواہی کی گی انبیاء بگواہی کی ملائک بگواہی کی پدی خلق باندے یوم مشہود مشہود فی ہے پدی کی بگواہی کی گی وہ خلق ہوئی چی نرازی نرازی من پتمیو وما نواخرہو الا لعجل مادود اللہ منگا ندر اس تکڑ دے لرا مگر یونے ٹیتا اگر نیٹا چی معلوم دا اللہ تکن اچا تن دا معلوم معدود اللہ اگر شمار روزی دی خطا ستن دا معلوم امخ کے نشرات لے زکا ہر کار دا اللہ پر نزبان دی پر نیٹا دے دی کل جلین کتاب کل شینین دو بمقدار یوم یعطی اگر چکل راشی کنا لا تکلم نفس خبری بنشی کو لیا نفس ہر سنگ نفس چی کہ نفس دا انبیاء دے کہ نفس دا ملائک دے خبر بنشی کو لے ڈیر ہے بد توجنا اللہ بیزن ہی سوچ دے اللہ حکم نہیں شوے سورہ نبا کے راغلیو کا نفر قوم یقوم الروح والملائکتو صفن جبریل بہ ملاڑی ملائک بہ ملاڑ ٹول سب سب باندھے او خبر بنشی کو لے لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن اگر ودا چکل راشی خبر بنشی کو لے اور نفس مگر اجازت دا اللہ سلام الا باذنہ چدا اللہ اذن شنو ایزن بمخ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکی گی ابھی انور ہوتا خلق بٹول دو قسم شی بس سمر ڈلی چیری پہ دنیا کے اللہ بے دو تو تقسیم کی جیسے ہم گانا جوڑا کڑے ہوا اسے ہم ڈلی جوڑی کڑے خود وقت خلق ہے کنا فمنهم شقی و سعید صورت کے تقابل کا نخا ریزوار و ڈلو بعض بادی کی بد بخت شی اور بعض نیک بخت فاما الذین شقوا اگر کسان چی پخپلے بد بختی کڑے ہوا دلتے معلوم ذکر کڑا ذکر دا بدبختی رضید اخفل لا سکارو رضی حال بسی ففی النار دیو پا جہنم کی لہم فیا زفیر و شہیق دید پارا پا دی جہنم کی دا سی آوازو ندی لکا دا خر پشانتی زفیر و شہیق دیتا ہوئی زفیر یو دا کسا پخکت ازی ندی تو ظفیر ہوئی ناگی کے دورہ لوے واسوک نشی رہتے اور جسا پہ بر راضی ناگی تو شہیق ہوئی نو لوے رمبار ہی پکے ظفیر و شہیق دیم ظفیر صغیر و شہیق کبیر دید پارا پہ جہنم کے قسم قسم آوازو ندی آوازو نے دیر بلشان تکڑی دی ظفیر کل آواز نرے کی ایسے چلو والے وردی اور شہیق نو کل آواز غٹ کی دادا خروپ آواز ان کی داسی کا نا اول باس ہے کہ ابھی ابرس پہ لوئے ڈرامہ راو باس ہے جہنمیان بدق سے آواز دے ظفیر و شہیق خالدین ابھی ہمیں شبئی پاگے کی ما دامت السماوات والارض سو پوری چسمان نشتا عزم کشتا ندیو پہ جہنم کی بھی یو پدی باندھے اشکال چسمان عزم کی کم دے آسمان عزم کے خوبا دشپیلے سرپنا کی کنا پہلے والی شنا آسمان عزم کا نہیں راغلی سورت نو کے سمان شقت فازنت رب و حقت آسمان نہ بوش لی گی عزم کے بدڑی سی غرو نہ برغر دی گی نو سنگے ہوئی کہ آسمان نہ عزم کے سو پوری داخو قیامت کی نشتا جواب داؤ چی بدل شوی بھائی کنا یہ بہو بدل شوی بھائی کنا دیویلو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزول اللہ الواحد القہار سورۃ ابراہیم پاخر کی ویلو چدغ سے چل بوش چٹول براؤزی بدل بشی عزم کے آسمان نہ بغیر ددینا اتس الویختم کی ویلو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات اگر وزدہ چی بدلی وش ازمکی بغیر ددینا اسمانونا بغیر ددینا مطلب داو چی با وہ بدل وش کہ صفت بدل شو کہ ذات بدل شو اگر اللہ تو معلوم سو کوئی صفت بے بدل شی دا سی بنی او سو کوئی نا بالکل ذات بے بدل شی دو جہنم زان دا اسمان و اسم کبھی غیا دی سو پوری چیوی اسمان نا اسم کے دو قیامت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ عمدہ سے ہوئی بالا و پستی جہنم جتوالے و قطوالے جہنم الا ما شاء ربک مگر اگر چخوخشی ذربستا نبول اشکال پا دیکھے چولے وہ باسی بیتے خالدین فیا ما دامت السماوات و الارض پتہ لگے گا نبوزی جہنم نہ او الا ما شاء ربک نہ خدا معلومی گی چستا ذرب خوخشی نو بے باسی تینا نا دا مانا نا دا دا کافران نیا دی ولی جہنم کے خوار قسم خلقی موحدین بم پکی دخل گناہ پو جوان لی چی گناہو نیکلی تو بیت نیستی او نیم اپشوی ابیا با جہنم تزید آگے دا پارکنا نو اغیت نجد آکر چی اللہ ما شاء ربک ہاں مگر اغا موحدین چی خوخشی در افستان اغیبت نبیا و باسی اخری با بیا غی جنت تزید خود اخفل گناہوں نے پوجہ باندے با جہنم کی سمودئی الا ما شاء ربک اغیاء دے دادا زحاک دا مانا نوروی دا مطلب دے چھ دغیاء دے جہنمیان خو دیو زینبے بل زیتا کی گرزی بے پا جہنم کی چھ یخ زی گرم زی ذکے دا سی ان ربک فعال لما یرید بے شک ربستا چھ دے کہ ان کے دے داغی کار چیرا دے اوشی اگر سب تپوس نشی کولی دا حال ذکر شو دا اشقیاو بدبخت و خلقو فاما اللذین سعیدو اوہ کسان چیغین ایک بخت کلیشو گردل تے مجھور راوڑا سعادو یا ندے ویلے سعادو سعیدو مجھول راوڑا ولی دیتے اشارہ کی چدا سعادت ای سعادت بزور بازو نے دا دا چاپا قابلیت ہونا حاصلی گی چکہ ندی عمل کرے و محنت کرے و مشقت کرے و نزکہ نا دا خدا اللہ طرف نہیں تھا ٹھیک دا کڑی بھئی ہو سعادت دا اللہ طرف نہ حاصل شوے دے سعیدو سعادت نیک بخت کڑی شوی دی پخپل ازان سوکنشی نیک بخت کولے چسو اللہ نیک بخت کرے فلا تزکو انفسکم اللہ نوی لی چہ ذان صفائی مکوے رستہ سو اختیار نہ دے ولیکن اللہ یزکی من یشاء چہ اللہ ہم صفا کی و پاک ممکن نیک بخت وشے کا نا ففی الجنت دیو پا جنت کی خالدین فی ہمیشہ بھئی ما دامت السماوات والارض سو پوری چشتہ دے آسمانوں دے جنت اوزمکی دے جنت تاریخ پل ازمکی آسمان نشتے کنا امام بخاری وی دا کنے دا دوام ندا ما دامت السماوات چی عرب چا تا خبر کئی کنا اڈیر ایک لکی کنا نو کدھا خیر دا پاری چی گورا زما استابا دوستی تر سوچ ازمکی آسمانوں اولار دی تب دور جوان دے وائے نوی مطلب تینا امیشوالی کلے دے شرد پاروی چی بس زماستا خبری او بندی سو پوری چی اسمان نوزمو کشتا دے مطلب دوامی کا نخا لیکن اے دوام اللہ ما شاء ربک مگر اگا چی خوخشی دربستان اگا چی خوخشی دربستان ما شاء ربک سمانا بولے جنتیان و تیو باسی سو یہ بک ہو اللہ ما شاء ربک تو چلے رب خوخش ان گیا بے تو باسی نا اللہ ما شاء ربک نوم اقا مراد دی چاہے جنتیان توی چی تاسو بخپائے چی منگا ہو جہنم کے سلگ وقت تیر کو یا اللہ تا منگ سر وعدہ کرو چی دو بر جنت تا بوزم نراد وستو را دی وستو خلا کس عمر ہو جہنم کے تیر کو کنا اللہ وی آو الا ما شاء ربک دا زما فخوا چستا و صفائیو شیلتا نبیا برازے تیس اتنا ذکر اکڑا چپا ما دعوت السماوات و لفظ بان اعتراضو کنا خا جنتیان خو ہمیشہ نشو کنا زکا مخ کی جہنم تلاڑا کار سمر وقت تیر کو اللہ وی اللہ ما شاء ربک دق خبر سیدہ دا ماتے نس وقت پوری استلیو تدید گناہون پو جبان دکھا نو خلق ہوئی چی خمو سرخو خامشی چی گنی جنت تبی بوزی اسو مدب ایئی نو بیا بے رو باسی اللہ وی ننا اتوان غیر مجزوز بیا نو باسما اتوان غیر مجزوز دا جنت خدا سے بخشش دے چی دے بیا نختمی گیم غیر مجزوز دے بیا نکٹ کی گی کٹ کے دل بگنیشتا دا خیال نہ کہ گورے دے زکا دا غی جواب دا پارو غیر مجزوز فلا تکو فی مریت مما یعبد هؤلاء نے پیغمبر پاک تم کی گا پشک کی داغنا چ عبادت یہ کی دا موجود خلق سو مطلب اصل چ تدا خیال کی کیا پخانو چیری ہلاک شوی دی تباہ شوی دی عقیبہ عبادت کو دا غیر اللہ شرک بے کو زکا ہلاک شو او دا اس چیز زما کو وقت کی ندیب آغا سے نہیں تک سنگ چیزی زانتا ہوئی کنا چی مونگا خو شرک نہ کو مونگا خود اللہ عبادت کو حج نہ کو خیرات نہ کو تعمیرات کو دا بیت اللہ مونگا خو آغا سے نہیں دیبا بھی ہم دا سکھا چولے تو مونگا آدیا نو سمودیا نو سر حساب ہے تم تاری سے نہ یاد ہے بار بار لکدا دیا دی کہ قرآن اللہ نازل کرے دے دیو کو پیغمبر اعتراض کو خا چدا تم تا آدیا نو سمودیا نو سے نہ یاد ہے ہو کافر ہو آخو تباہ و برباد خلق ہو مونگا ہو دا اللہ فضل دے دا اللہ دا کور خلقی ہو عبادتو نکو حجو نکو توافو نکو حجان لو بور کو اللہ پیغمبر تو ہی وہ تالا پڑھو کہ شکوان چی خا چرشتیا دی بخینو نا نا فلا تکو فی مریت شکو نہ کہ بدی خبر کی مکی گا پہ شک کی مما یا بدعا اولائے داغی دن او داغی شرک ناچے عبادت ہے کہ دا کسان ما یا بدونا الا كما يعبد اباؤهم من قبل يوشي الله ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم ذيكم خسري دي عبادت نقيب بلا طريقه مگر پاگے چ وشران سنگ کڑے پخوان حق شیر کنا خرص پہ دلی اوروری کنا یوشے پاگا آدیان سمودیان آدام شرکان دی اسی نم کی بے پرا خسر گیا نور بالکل لیو شیر کمایا وہ دعا باہم من قبل فَإِنَّا لَمْ وَقُّوْمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوس امون با قرار کو دیتا برخد دی تا دا برخ خاندان دی حلق چوئی کنا حلق اولی والذی پی دا برخ خاندان دی کنا پیدا خو سورت حود کی راغلی 109 آیات کے دا خود خو نکلو دبرا کے خاوندان خو آدیان سمودیانو دا سو بتاو ایکو اینا لموفو ام اللہوی زبو لپورا ور پورا رکم دیتا نصیبا ام برخد دی غیر منقوس بالکل ببا کی کمی نی تیری بیاو تلی غیر منقوس ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیہم یقیناً ورکڑ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب آگے کے اختلاف اکڑیشو دے والی ذکر کو تسلیات تھی خواہ یو تسلی داو چی فلا تکو فی مریتن دا شکو نکی ورے چیدی داگی پشانتی ندی بل قدیتا توی چی سادا کتاب ذکر صحیح ندے چیدی کے اختلافو شو دیر اختلاف پکو شو یہودیان نمانی عیسائیان نمانی سمر چی قومن دی اغیی نمانی استاد کتاب کے اختلاف شوئے دے اللہ والا تسلی ورکی چی دا حریو کے شوئے دے یواز قرآن کی نا مور کرو موسیٰ علیہ السلام لے کتاب تورات پاگی کی ام اختلاف اکریشن دی بیا ہوئی چھا چھ منگا آگی یوشیو کنا منگ دی دی آدیان سراؤ تللو کنا منگ دی سمودیان سراؤ قوم دلو تلی اسلام سراؤ تللو عذاب راو لکنا تاریخ عذابون راغلی کو منگا ولی نرازی ذکر نہ دادی کہ منگ داری پشانتی نیو کنا اللہ وینا ولولا کلمت سبقت من ربکا دا خما فیصلہ کری دا کہ عذاب با پو وقت راضی بی وقت نرازی پچر نوے آ فیصلہ کہ مخک مخک شوی دا درفستانا کہ عذاب با قیامت کے ورکوم لقضی بینہم فیصلہ وشودی پمینس کے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٌ او یقیناً کی دی پشک کی دی تو دی عذاب نا قیامت نا دا سے شکو کہ بیا بیا غرزون کے دی لرا پشک کی خودی کی شک نشتا یقینی خبر آدھا ولی وَإِنَّ كُلًّا او بے شک ہر یو دا دی قومنونا چی مخی ذکر شو کلن مخی قومنا چیار سمرو لما جواب انشتا لما یبعثهم کلا چل راپورت کی جون دیے کی لیوفینہم ربک اعمالہم خام خا پربور کی دی طرف سا بدلی دفل عملون انہو بما یعملون خبیر بے شک چدا اللہ دی پٹول کر نبانی خبردار دے بما یعملون خبیر اگا امور آخر دو صورت کی شروع کی نبی علیہ السلام تا دا حقیقت کی اسباب دی دا دین دا ترقی و دا کمال دا اسباب دی دا نجات دا عذاب نا چکا سوکا دا غواری چمنگ دا عذاب نا بچ شو دیدے کی ہوتا آداب و اخلاق پی چدا اسباب دینو فاستقم دا یو حکم دے ولا تطغو پر پسیوی دا بل دے ولا ترکنو فاقم الصلاة واصبر دا پینزو حکمون اذا اللہ طرفنا کامیاب ہے فاستقم مضبوط شا کلک شا پیغمبر دا گران کار دے دا بغیر دا کلک والی نہ نکی گی دا سے وقت پا کی راشی چی دا سڑی او سلح خراب شی دا سے وقت پا کی راضی تو کہتا اللہ وی فاستقم بخاری کی راضی حضرت ابو بکر اوی نبی علیہ السلام تا چی یا رسول اللہ قد شبتا نبی علیہ السلام تیوی تو خود زمانے یو کالم شرکا نا اتو خود بڑا شوی سامو قد شبتا مانا کمزوری وا دا بدن درنوالے ہو قم المومنین ہم ہوئی کنا چو نبی علیہ السلام با پا اول کی یو شانتی منز کاؤ پا آخر کی ویبل شانتی کاؤ بولی اول کے ویدا سے منس کا اچھ لکا سجدی لبدن و خوب نزوانان و پشانتے فزنگن بیلا سیخے ہو سجدی لبتو بیا چرا پاسے دنوں میں ہو فزمو کا وینا سلکے خودو او چکل آخر شو شپیتو کال تو رسے دو نبیا با منس بل شانتے ہو بیا چرا پاسے سجدی لتو نلاس بے مخ کے زمو کے لولو ازن گنو نہ ورس تو لگے دو دادا دا آخری وقت منظ اچھا بیا برا پاس دو نلاس بے زم کے لو باندھ کے ہو دل زور بے کر نپا بس دادا آخری منظ نو زوان خلقی ہو داغا آخری منظ گئی داخو ہے تو بڑھا والی وقت دے بس وہ زوانہ نہیں ہے نولی زمکی تزوران دے گئے دا خود نبی علیہ السلام دا مانزا دیر فرق دے خواب ام المومنین ہوئی کہ نبی علیہ السلام ما سرا تسابق کو یو مقام کے چلک زوانی ہوا ناغا وقی ما سرا تسابق کو دا جہاد دا ٹریننگ دا پارا نما تیوی چی زپا منڈا باندی دوار روانی ہو چی تبا مخکشی کزو نوی سبقنی زمان مخکشی بی بیا چی آخری وقت شو نبی ماتا ہوئے وی خواغ وقت کی اخذ اللحمہ وجودی درن شو وقت غستے وا اچھا بیا منگ روان شو نزت مخ کے شو ماں تیوی چی تل کا بے تل کا دادی مانا داری بدل واغست آخری وقت نبی علیہ السلام یو شانتے ہو اول ابل شانتے ہو پارس کے فرق راغ لے ہاں حدیث کی چرادی جی قد شفتا تو بڑھا شوے داغی مانا دا چی بدن دی کمزور شو تانا چی ویخت دی سپین شو ویخت دی انہی سپین شوی چرتا دشمار یو لس شل ڈکی پکی سپینو نبی علیہ السلام ورطوی قد شیع بطنی سورت حود فا خواتوها زو سورت حود او سر واقعہ مرسلات دی سورتنو بڑا کرم زکا ماتوی فستقم لکشا زبا سمرک لکے گا دی بڑا کرم فستقم مضبوط شا دی مسلیتا کما امرتا لکسن چتا تا حکم شوی دی دا سور شورا کی مراغلیو پنجل سمیات کی امن تاب ماکا وغسوک چتا سر مرگری شوی دی اگی تم دا حکم دے چی دی دن تکلا قدری گی ولا تتغو دے مانا اکڑ فستقم سنگک لکشا ولا تتغو سرکشی مکوا دا دن خلاف ورزی مکوا چرے نوکڑے حمت تخبر کی ہاں روح المانی داوی لا تخلط التوحید بالشرک یخلق لا تخلط التوحید بالشرک دا سب کسا جوڑا کرے گا چون زانت موحدین وائے ہو سلگ لگ شرک پکیوم کا وے تار تانے کونج کا دا سب کوئے تاویز ماویزو دم درودو دا خو تغیان دے لا تغاو مانا دادا چیزان تا دے مواحدوی نو سم مواحد شکنا بیا بکی لا تتغاو از اگر سی نور مفسرین ام دا مانا کئی چی تغیان ستوی چی ام توحید دے پو مخاغست دے ور سربیا دے شرک نو ام زان نبچ کئی دا مکو انہو بی ما تعملو نبصیر یقیناً اللہ استاذ پا عمل باندے فلیدن کے دے چسکوئے درم ولا ترکنو الاللزین ظلمو دا گورا قرآن رست رست دا مخ کی مانا کئی چا آیات رست رازین دا غی مخ کی وضاحت کئی دا تغیان مانا کئی چا ولا ترکنو الاللزین ظلمو دے ظالمانو سر مکینے مپاس ہے منز دی کی گئے دین ازان بچ کے دا دیر لے مرض دے رکون میلان توی میلان توی ولا ترکنو منز دی کی گئے دی ظالمانو خلقتا ابن زید مانا کی لا تداہنو سستی ولی کوئے چاہ خلق سرکین ہے پاس ہے چیغی کی شرک دے گی کی بے دینی دا داغ دین کی سستی دا روح المانی ہوئی لا تو جا لا تو صاحب الاشرار ولا تو جالسوهم بے دین حلق سر مرگرتیا مکو ہے اوغی سر مجلس نمکو ہے اللہ منع کئی چی ولا ترکنو الی الذین ظلمو اگر طرح چی نزدیشو نو بس سوزے بان بیماری با سرازی تجربہ شوئے دے پتے بان ابن عباس سے بموی دا سکھا منیز دیکھے گئے دے مشرکانو خلقتا فتمسکم النارو اور بدا تورسی وریا پا آخرت کیا پا دنیا کیا خواہ دوارت نمرات دی فتمسکم النار کلے چی مشرک سر دے دوستی اکڑا رشتہ اکڑا پا اور باقتا شی اشیوی دی دا سکھا نخواہ فتمسکم النار نمرات صرف دا جہنم اور ندے دلتا اور دے او پا دی آسو پوئی گی چی خطا شوی او سرے رشتہ تعلق راغلی کنا راغنا تپوسو کنو البا تاوی چی رشتیا خبر دا قرآن نشاوی لی وما لکم من دون اللہ من اولیاء نبی استاوز پارا بغیر دا اللہ نا سوک مددگاران سم لا تنصرون یا وستاوز امداد نکلیشی فاقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل دا سلورم حکم دے دا اعمال ذکر و تکی چلا مضبوط والے ہو کلک والے برازی اپدے سر چہل استاسو پابندی تاسو کی اعمال استاسو بالکل صحیح وی پابندیوں کا دمانز پدوارو طرفنو دروازے یو طرف تے دو منزون دی چہ سبا دے و ماس پخین دے و مازیگر تا دروازی دی سبا منز یو طرف تا دے ماس پخین و مازیگر بل طرف تا دی طرف این نحال و ظلفا من اللیل او پا اگر ٹکڑو دشپی کی ما خام و ماس پتن یادی تا دشپی ٹکڑی دی کنم و دی کے پابندی کوئے ہیں بولی دی کہ فیدہ صدا ان الحسنات یذهبن السیئات یقیناً دا سے نیک اعمال چی دی کہ اللہ دا برکت اچول دے چدا دا بندہ گناہونا ختمی یذهبن السیئات لرکی گناہونا لرا حسنات کمنزون دی دیونا یو وقت نبل وقت پوری جسم رسشوی نا ختم شی د جمعه نه تر بل جمعه پورې ختم شي د رمضان نه تر بل رمضان پورې چې مین کس شي وي دا الله په دې سره ختم کی کنه دا ټول حسنات دي یذهبن السیئات اسیم ختمي کی واړه ګناونه او کتابه کې توبه استی نو غلوی بوم الله ختم کی ذالک ذکر للذاکرین دا چې مخکې ذکر شو دا عبرت ته د پار د عبرت اغستن کو وصبر پنزم حکم صبر کوا بس دا د ټول اعمالو منتها چې صبر یې کنه نو ارسو صحیح ها صبر کوا تحمل کوا زګا چې الله نزه کی اجر د محسنین خلقو دا پنزم حکم نو دې زګه ها فاستقم ولا تطغوا ولا تركنوا واقم الصلاه واصبر اسی زان تا پنج پیرے وے دی پنزو باندے عملو کا فلولا کان من القرون من قبلكم دا اس دی دینا رستو سو اسباب دا عذاب خی اور سو اسباب دا نجات خی کہ عذاب پسو جا راضی دنیا کے اور نجات پسو جرا جی اور دوار دا پارا جدا جدا اسباب تھے دا عذاب دا پارا خدا ہوئی چکل پا دنیا کے علم نہیں دعوت نہیں نہ خلق اصلاح کول نہیں امر بالمعروف نہ یعنی المنکر نہیں نہ عذاب راضی کا نہ تا اسباب دا عذاب دے خواہ فلولا کان من القرون من قبلکم پس ولینو پا دغی قومنو کی چمخ کستا سنا تیر شوی دی او حلاک شوی دی اولو بقیت خاندان دا علم خاندان دا عقل خاندان دا سمرتبی او دا عہدی خاندان دا رسوخ او دا اثر دی تولو بقیه وی چه خلق بخلی بانده عمل کئی کن نو کو په دنیا کې علماء او دغه سي مرتبه او فضل او خلق او اثر او رسوخ او خلق نغی کار نکاو کنا ينهون عن الفساد في الارض اږي چا تنوي چې مکه وای مکه نو بس خلق باندې عذاب راغی چې د چا ذمہواری کنا اگر خپل ذمہواری نہ ادا کئی کنا کنی علم ورسری خپو ورسری او خویلیم شی خلق پا خبر باندی عملیم کئی خوز چنوی نو صبح و سرو کی ادا سیو کنا خواب لکہ شران پا خلی خسوک عمل نکئی اگر باغ مشران پا دلیل کی پیش کل چی سابیق سے بغگ نکئی او قائی سے بغگ نکئی او دا اس دیر آغلی لگیا دی خدای ریو آغی لپو آور کی چی دخلی نے اکار کی گی دلہ سے اکار کی گی انہی کئی علو بقیہ دی کنخا عرصو کیا دی اللہ چیاغو کہ اللہ قابلیت اچو لی چیاغو خلق منی کی دکو پر او شرک نا انی منی کئی نو عذاب برازی خوا لکہ دا مخ کی قومنا ولی حلاک شو زکا ولنو پاغ قومنو کی مخکستا سنا علو بقیت علم والا خلق عقل والا خلق رتبی و مرتبی والا خلق ینہونا عن الفساد فی الارض چمن اکڑے وی خلق دا فسادنا پزمکا کی نزک عذاب پا دنیا کرا رہے ہو الا قلیلا منہم مگر سلک کسان الا قلیلا ممن انجینا منہم دیر لگو کنا ہر پیغمبر سر بس کسانو کنا تیا یا سلویخ یا پنزوس آج مونگا اولا نجات پر کڑو پزی کی واتبع اللذین ظلمو ما اترفو فی او ظالمان خلق طول روان شو پاغی دنیا پسی اترفو فی چدیل پاغی کی دیر مزی ورکڑشی دیر خوشحالی ورکڑشی اطراف اسراف پشانت دے اترفو فیہی دیر لوی عشرت والا ورکن شروع کرے حریب سروان شو وکانو مجرمین او مجرمانو مشرکان دا سبب دو عذاب یہ ذکر کرے چہ عذاب پا دنیا کی دی وجن رازینو اس سبب دا نجات ذکر کرے وما کان ربک لیہلک القرا بظلم چرے ستارب دا سکار نکئی چہ ہلاک کی قومن لرا چرے کی شرک موجودی بظلم دا صفت دے خلق دے خوا بشرکن کشرک بکی کا نا اللہ نہ ہلاکی ولی و اہلوہ مصلحون چہ دورا بکی سوکی چہری اصلاح کی دعوت بکی چلی گی تبلیغ بکی چلی گی اللہ پہ عذاب نہ راولی ہو اگر کہ شرک پکی بھی ظلم اند شرک نہ ہو یو وقت نہ خالی کی حضور چ و اہلھا مصلحون اہل و خلق داری مصلحین کنا اللہ بیا عذاب نہ راولی اصلاح داس یا شیر چ دی سر عذاب منی کی گی دا سبب دنی جاتی کنا نو دا سوال چ اللہ خدا ز کولی شی چ ظلم پکی نہیں جرم پکی نہیں کفر پکی نہیں ٹول خلق مسلحین شی یار دا سے بونی شی چٹول خلق مسلحین شی اللہ یہ ولی بن کی گی دبا اوکار کو ماغا بن کی گی وہ نہیں کو مبس نہیں پلو شاہ ربو کا کفا خوی درستا لجالن سمتا واحدتا گرزولی ویو خلق کو لیو جماعت یو جماعت سنگ جستا سدن غواری کا نا او تاسو ارمان کوئی چی ارخو خدا سے نکی گی ولی ولا ازالونا مختلفینا امیشہ بھی پو دنیا کی باطل پرستو شیخ الاسلام ہوئی مختلفین نمرات صرف باطل پرستی چی حدیث کے راغلی چی یہود یو یا دلیشو عیسیان دو یا دلیشو وستفترق امتی 73 اور زما امت کی بدری او یادلی پیدا کی کلهم فی النار الا واحدۃ طول و جہنم یعنی مختلفین دغا یادی دا دعا یعنی دی دا طول مختلفین دی صرف یو ڈالا با جنت یعنی دلتا ہم دا ہوئی ہمیشہ بھی دنیا کی باطل پرس الفرق الباطلہ مختلفین الا من رحم ربک دا استثناء من قطع دا بیا خا دکا دیغی کی داخل دو دینو ہاں لیکن چے لیکن اغسو کوچ رحمو کی رفتا پاغبان دیم اغبا دغی مختلفین نبچیم ولذلك خلقهم اشارة ابن عباس سے پنزبان دی اختلاف تدا ولذلك خلقهم او دی اختلاف دپارے پیدا کری دی او کن اللہ سو خلق دخل بندگی دپارے پیدا کری دی او سید دی روانو جاو دپارے پیدا کری دی ولذلك خلقهم ابن عباس سے گوی لس ناشنا خبرن دا عراف کی ترشیو کنا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ قسم کرو چما پیدا کری جہنم لا دیر پیریان او دیر بندیان نسو کی بوتلی شی جنت تا اللہ ایما خو جہنم لا پیدا کری وہ کسو دلنا تنگی کنا اوی چننم بے جنت تا بوزو زان سرا نبوزی زی کنا ولذلك خلقهم اکرموی چنا ذلك اشاره در رحمت تا خلق رحمه لذیر کنا او ذلك در بعید در پار راضی خیر دی وی دست خبر دا دا خود خلق و قانون دے ولذلك خلقهم رحمت وی دا مقام پر لحاظ سر دیر بیرتا ونو ذلك در بودی رتبی دو وجنوی وی کنا ددی رحمت پارا اللہ پیدا کری دی ولذلک خلقہم وتمت کلمت ربک اس پر کس نے کی گی خلق دیر پوکی کولو چی اخدا ہے مختلفین ختم کے اخدا ہے تو مختلفین ختم کے اللہ وی اس نے کی گی آج سوا خوشیوی دی کا نخا بس پورا شوی دا کلمہ درفتا لأملأن جہنم چی خام خابڑکم جہنم او دا غدیر الوئے مورے دا غچتا ڈکی گی من الجنت والناس اجمعین دا چانا دا پیریانو او دا بندیانو نا من الجنت والناس اجمعین دا دی پیریانو بندیانو بیٹا کم سنگ اجمعین فیوزل بان دا مانا دا نجگنی سمر پیریان اور بندیان نے نٹول با جہنم کی جنت تو بیا سوک جو اجمائین دا مانا نا دا مانا دا چھے طول بزیوی پا جہنم کی خرا او غان او دا سیزونا باو سارا نہیں تو سو کوئی چھے زدہ دینا پہ ڈک کی کنا لگ غان او خر دی میلی دیو نا نا طول بزیوی بل سوک با نہیں دا مانا وَكُلَّن نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ دا ہر یو چی مونگا بیان کتا تا دی صورت کی واقعات دی پیغمبرانو دے حکمت خی چی قصص الانبیاء سا حکمت تے اللہ جی قرآن کی دا انبیاء و کسی ذکر کی دی کسا حکمت تے حکمت بیانی دا ٹول چی مونگا بیان کتا تا واقعات دی پیغمبرانو ما نثبت بهی فؤادک دا حقا دی چی من پا دی سر استازل مضبوطو تثبیت دا پارا چی استازل مضبوط شی وجاک فی آزی الحق اور آرے تا تا پا دی صورت کی دا حق بیان یا دنیا تا اشارہ اور آرے تا تا پا دی دنیا کی حق پورا چی دا اللہ سنگ رضاو کنا اگر تا پورا پورا نازل کو وموعظتن او پدی کی وعظ و نصیت تے و ذکر علی المومنین او دیر لے عبرت تے دو مومنانو دو پارا واقعات دا انبیاء ہو یادی حق پر طولو کی دیکھا ویہاز الحق دے صرف دے امتیاز دو جنہ ہوئی چلی کے دا انبیاء اگر دعوت تے کنا یوم صلوہ چھ طول انبیاء دا اول نتر اخیرہ پورے کڑے ونو قل للذین لا یؤمنون عملوا علی مکانتکم و یا کسان تا چی وسم یقین نکی وسم ایمان نرو چی بس عمل کرے پا خپل طریقہ چستا دغا طریقہ دی رفوحا دا مشرانو کنا تو بس کوئے زبردستی کو جانشتا ان عاملون امنگو ہم پلکار نپریدو تاسو پا باطل کلکی امنگو پا حق نکلکی گو ان عاملون وانتظرو انتظار کو اخفل عاقبت اننا منتظرون منگو ہم انتظار کو جستا سو عاقبت بسشی خلاصت طول سورت پا آخری آیات کی ذکر سلور دعوی بھی کنا خواہ العبادۃ للہ وحدہ فاعبدہ ان علیم بذات الصدور وللہ غیب السماوات والارض فارس اللہ کوئی ہے لعلک تارکم بعض ما یوحا الیک مسئلہ پر ندی وتوکل علی افمن کان علی بینۃ کیا اسباب دا فرشتے دا دعوت کنا نولی کار نکے وما ربک بغافل عما تعملون وللہ غیب السماوات والارض خاص اللہ لرا علم دے لٹول غیب کو آسمانوں کی صدیوں کو بزمکوں کی دی زمونگ نظر نہ پنا دی اللہ نہ پناہ کی گی ویلے یرجع الامر کلہ اللہ تبا واپس کرشی فیصلے ٹولے فاعبدہ دے حکم دا سورت دا مطلب کا نا فاعبدہ بس دا اللہ بندگی کوا ایاک نعبد وایا وتوکل علی او کا سخت راضی کنا میں اعتماد کو پا اللہ باندے نو ایاک نستعین وایا اگر دعوت سورہ فاتحہ کو قرآن راغستے زی پا زی باندے اما ربک بغافل عما تعملون او نجا ربستا غافل داغے عملنا چتا سوئی کوئے اللہ ویزتا سوئی نو کنا کہ اسباب دو سرخ برابر دی او دعوت نکوئے فمن کانا علی بینت بینشتا دی دعوت نہ چلوے سورت یوسف